أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsirul Furkan müdavimleri. Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 109. ayeti kerimesinde kaldık. Rabbim inayet ederse 109 ile 113. ayeti kerimeler arasını bugün sohbet konusu olarak işleme gayreti içerisinde olacağız. Tabii sohbetimizin merkezinde 109 ve 110. ayeti kerimeler olacak. Onların bünyesinde taşıdığı azıkları bugün edinme gayreti içerisinde olacağız Allah'ın inayetiyle. Dolayısıyla vakit kaybetmeden ben 109 ve 110. ayeti kerimeleri mealen tilavet etmek istiyorum. Sonra da ayrı ayrı 109 önce ve sonrasını da 110'u ele almak üzere inşallah sohbetimizi icra etmeye çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 109 ve sonrasındaki 110. ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ya kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Ben birazdan bu ayet-i kerimenin üzerinde ziyadesiyle duracağım. Ehemmiyetine binaen ayet-i kerimeyi yeniden tilavet etmek istiyorum müsaadelerinizle. Şöyle buyuruyor Allahu Azza ve Celle. Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ya kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Ya da onlara kim vekil olacak? Sonrasındaki ayet-i kerimede ise kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok yargılayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi fark ettiyseniz kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, 109. ayet-i kerimede Allahu Azza ve Celle birilerinin birilerini taraf tutmasından bahsediyor. Ona sahip çıkmasından, onu kayırmasından, bizim Anadolu tabiriyle ondan yana bir saf tutmasından bahsediyor Allahu Azza ve Celle. Ve sonrasında da ibare, ayet-i kerime şöyle sonuçlanıyor. Diyor ki peki siz bu dünyada onlara sahip çıktınız. Siz onlara bu dünyada kol kanat gerdiniz, onlardan yana saf tuttunuz. Ya saf tutanların ve saf tuttuklarınızın yevmul kıyamedeki hali ne olacak diyor Allahu Azza ve Celle. Biz bunu inşallah şimdi masaya yatıracağız. Ama bu ayeti kerimenin bünyesinde taşıdığı anlam ve manaların daha da zihinlerimizde anlaşılır olabilmesi için bu ve önceki ve sonraki ayeti kerimeleri nuzul sebebini bir gözden geçirmekte fayda var. Bu ayet-i kerime niçin inmiş? Bu ayet-i kerimenin muhteviyatı nedir? Neyle alakalıdır? Sonrasında bu ayet-i kerime zihinlerimizde daha da bir anlam kazanacak inşallahurrahman. Şimdi ayet mealen şöyleydi. Onu bir tarafa yazmanızı istirham ediyorum. Diyor ki Allahu Azza ve Celle siz onları bu dünyada kayırdınız. Onlardan taraf oldunuz. Onları sahiplendiniz. Onların yanında saf tuttunuz. Günahına, sevabına, artık bunu birazdan aslında neyi kastettiğimizi daha iyi inşallah anlayacağız. Hadi bu dünyada onlardan taraf oldunuz da yevmul kıyamede bu nasıl sonuçlanacak? Bu ayeti kerimenin inmesine sebep olan, yani nuzul sebebi şu kıymetli dostlar ve ekranlar başındaki kardeşler. Çok tafsilatı var ama ben girmeyeceğim. Detaylarına vakıf olmak isteyen siz kardeşlerim arzu ederseniz tefsir kitaplarına ve bununla ilgili tarih kitaplarına müracaat edebilirsiniz. Zafer oğullarından, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam döneminde yaşayan Zafer oğullarından Tuğme isminde bir şahıs. Ki Müslüman olduğuyla alakalı rivayetler var. Zafer oğullarından Tuğme isminde bir şahıs gaflete düşüyor ve bir hırsızlık vakasına karışıyor. Bir hırsızlık olayı gerçekleşiyor, bir şeyi çalıyor. Dediğim gibi tarih kitaplarında bununla alakalı çok tafsilat var, çalıyor. Çaldığının fark edilmemesi için bir Yahudinin evine giriyor. Bir un kabının içerisine zırhı saklıyor. Ama o un kabından dökülenler işte onun çaldığının alameti oluyor vesaire vesaire. Ama konumuz o değil. Tuğme bu hırsızlık vakasının ardından tetkiklerin neticesinde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna hırsızlık yaptığı iddiasıyla getiriliyor. Ve aslında da ispat ediliyor bir nevi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik iniyor bu ayeti kerime. Niçin? Çünkü Zafer oğullarından olan Tuğme hırsızlık yapmanın neticesinde Allah'ın Resulü'nün karşısına getirildiğinde Zafer oğulları, kabilesi, sülalesi, eşi, dostu, akrabayı, talukatı Tuğme'ye sahip çıkıyor. Diyor ki o yapmamıştır. Yok yok, günahla işi olmaz onun. Yahut da işte bilmeden bu anlamda günah içerisinde olan birisine sahiplenmek gibi bir gayret içerisine giriyorlar. Burası anlaşıldı mı Kerim kardeşlerim? Yani Tuğme'ye Zafer oğulları, yani kendi kabilesi, akrabayı, talukatı diyor ki yok, biz ona sahip çıkalım. Halbuki onun hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir, günaha karışmıştır ve buna rağmen onun yanında saf tutmuşlardır. Şimdi geliyoruz Nisa suresi 109. ayeti kerimeye. Allah diyor ki hadi siz bu dünyada onlardan yana oldunuz ya da ondan yana oldunuz. Yahut da ona sahip çıktınız, ondan taraf oldunuz, onun günahına ortak oldunuz, not edin bunu Allah için. Onun zulmünden yana saf tuttunuz, zalimin elinden tutup ona mani olmak yerine zalimle beraber saf tuttunuz gibi Allah-u Teala zımnen diyor ki, hadi bunu bu dünyada gerçekleştirdiniz. Peki günaha ortak olduğunuzdan ötürü sizin haliniz yevmul kıyamede ne olacak? Günaha ortak olmanız, günahla, günahkarla birlikte aynı yerde saf tutmanızın karşılığında alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye nasıl hesap vereceksiniz? Bunu bu girizgah mahiyetinde sizler için tasvir etmeye çalıştım. Sonrasında diyorum ki, öyleyse bizim için bu ayeti kerimeden elde edeceğimiz azık nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Başta nefsime, sonra da sizlere inşallahü rahman. O da şu, günahkarların yanında saf tutmayacağız. Tamam inşallah. Zalimin yanında yer almayacağız. Günaha günah, zalime zalim, zulme zulüm, günahkara da günahkarsın diyeceğiz. Demezsek, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bize rahmet nazarıyla bakmaz. Kıyamet gününde vay halimize la kaddar Allah. Günahsa günah, zulümse zulüm, zalimse zalim. Bu ayeti kerime bize Nisa suresi 109. ayeti celile-i tayyibe bize günahların yanında, günahkarların yanında, zulmün yanında, zalimlerin yanında saf tutmamayı beyan eden bir ayeti kerimedir. Günahsa günah, günahı sahiplenmeyeceğiz. Şiarımız bu. Zulümse zulüm, zulme ortak olmayacağız. Meyletmeyeceğiz zalimlere. İşte bu ayeti kerimenin kıymetli kardeşlerim, azığı bu. Bundan sonra Nisa suresi 109. ayeti kerimeyi okuduk ve şunu anladık. Günahın yanında, zulmün yanında, zulmün icracısı zalimin ve günahın icracısı günahkarın yanında saf tutmak müminin şiarından değildir. Halas. Bu ayeti kerime bize bunu tembih ediyor kıymetli dostlar. Allahu Azza ve Celle anlamayı ve sonrasında da hakkıyla amel etmeyi cümlemize nasip etsin. Dostlar, aslında bir nevi bu ayeti kerime günahların, günahkarların, zulmün ve zalimin yanında saf tutmamayı telkin ettiği kadar aslında günaha tepkisiz kalmamayı da öğütleyen bir ayeti kerimedir. Yani günaha hiç ses çıkarmamak da Allah'ın istediği bir tutum ve ortaya konulması gereken bir tavır değildir. Bunu Allah için götürelim evimize. Yani günaha sessiz kalamaz bir Müslüman. Yani günahkarın yanında saf tutmayacağı gibi, zalimin yanında aynı safta yer almayacağı gibi söyleyeceği bir şeyleri olmalı, anlatacağı bir şeyleri olmalı ve tavır olarak da takınması gereken bir takım tavırları olmalıdır. Yani sadece saf tutmanın ötesinde Allah-u Teala'nın bizden istediği, diğer naslarınla birlikte bir bütüncül olarak değerlendiriyorum, günaha refleks kazanacağız. Vurdum duymaz olmayacağız. Orada günah işleniyorsa saf tutmanın ötesinde günaha söyleyecek bir şeylerimiz olmalı. Ortaya koyacağımız bir takım tavırlar olmalı. Bu zalim için de böyledir, zulüm için de böyledir, günah ve günahkar için de böyledir. Ama Müslümanların yaşadığımız coğrafya itibariyle söylüyorum, özelde yakalandığımız bir salgın var, bir hastalık var dostlar. Bugün bunu sizlerle paylaşmak istedim. Girizgahta ortaya koymamız gereken bir takım tavırlardan bahsettik ama asıl konumuz o değil. Koyacağımız tavırlarla ilgili detaylar inşallah daha sohbetimizin ilerleyen safhalarında konuşacağız ama esas bir yere gelmek istiyorum. Allah-u Teala bizden günahlar karşısında sessiz kalmamayı istiyor. Zulmün karşısında sessizliğe bürünmememizi istiyor. Allah'ın bizden talebi bu. Özellikle yaşadığımız coğrafyada Müslümanların yakalandığı bir salgın, bir hastalıktan bahsedeceğim dedim ya, o salgının adını söylüyorum. Ciddi bir hastalık aslında ama ben teşbih ettim onu. O da ataraksiya hastalığıdır. Duydunuz mu kardeşler? Ataraksiya hastalığı diye bir şey var, hastalık var, ciddi bir hastalık. Sessiz kalmak hastalığı, Allah abimize merhamet etsin. Ataraksiyanın tıpta karşılığı, psikolojideki karşılığı, etrafında gelişen olaylara karşı tepkisiz kalmaktır. Hani tabirimi bu anlamda mazur sayın, yani kıyamet kopsa o kişi ölüm sessizliğine bürünmüştür. Etrafında birçok şey oluyordur. Zulümler cereyan ediyordur. Zalimler kol gezmiştir. Günahlar diz boyu olmuştur. Günahlar toplumu çepeçevre kuşatmıştır. Ama o kişi tepkisizdir. İşte normalde ataraksiya hastalığını ben bugün tepkisizliğe bürünen Müslümanlara teşbih ettim müsaadelerinizle. Bu bir hastalık. Gelişen olaylara karşı vurdum duymaz hastalığı. Hiç umurunda değil. Ölmüş, kalmış, sel basmış, fırtınalar olmuş. Etrafında cereyan eden olaylara karşı tepkisiz kalma hastalığına ataraksiya diyoruz. İşte ben bu hastalığı teşbihte hata olmaz kaidesinin ardına sığınaraktan bugün ümmeti çepeçevre, özelde yaşadığımız coğrafyada Müslümanları çepeçevre kuşatan günahlara karşı tepkisizliğine mukayese ettim. Yanlış mı ettim? Eyvallah. Bugün hakikaten de günah diz boyu bizim hayatımızı çepeçevre kuşatmış. Tabiri caiz ise gırtlağımıza kadar günah içerisindeyiz. Subhanallah. Ve buna rağmen biz tepkisiziz. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözü hakim değil. Ki وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim ki Allah'ın hükümleriyle hükmetmezse zalimlerin ta kendileridir buyuran Allah, bugün Allahu Teala'nın mülkünde Allah'ın sözü hakim değil. Zalimler hükmediyor, biz buna tepki gösterme konusunda sınıfta kaldık. Birazdan örneklendireceğim. Biz bu hastalığa yakalandık dostlar. Ataraksiya hastalığı bizi çepeçevre kuşattı. Yaşananlar karşısında, özellikle günahlar karşısında tepkisiz kalma konusunda ciddi bir başarıya ulaştık. Ve Allah'ın razı olduğu tutumda da ciddi bir başarısızlığa ulaştık. Niçin böyle diyorum biliyor musunuz? Önceden böyle değildik. Biz ataraksiya hastalığına yakalanmadan önce böyle değildik. Söyleyecek sözümüz, ortaya koyacak tavrımız ve anlatacak şeylerimiz vardı. Günahı duyduğumuz zaman tüylerimiz ürperiyordu. Birileri zina dediğinde, birileri içki dediğinde, birileri Allah'ın hükümlerinin dışında hükmetmek dediğinde söyleyecek şeylerimiz vardı. Kaybettik. Niye biliyor musunuz dostlar? Ataraksiya hastalığına yakalandık. Ama önceden öyle değildik. Birkaç misal vermek istiyorum. O değişim evresini maalesef geçirdik. Bu hazin tabloyu resmetmek adına birkaç misal vermek istiyorum. Bunu da 109. ayetle şöyle bağlamak istiyorum. Günahsa tepkisiz kalamaz bir Müslüman. Zulümse söyleyecek elbet bir şeyleri olmalı Müslümanın. Olmalı. Ama biz bu kabiliyeti yitireli çok oldu kardeşler ya. Vallahi bunu eğlene güle işte sevinerek söylemiyorum ha. Olur da faizin tozu bulaşır düşüncesiyle, Allahu Ekber, olur da faizin tozu bulaşır da dolayısıyla bundan ötürü ben de aileme, eşime, ehlime, nefsime, neslime haram lokma götürürüm anlayışından hareketle, faizin yere yansıyan gölgesine basmayan bir geçmişten, faizin her türlüsünü yiyen, tüketen bir nesle evrildik. Faiz bankasının yere yansıyan gölgesine basmaktan imtina ediyor ki, olur da onun tozu bana bulaşır da neslime nefsime haram lokma götürürüm diye. Ama evrildik. Bugün her birimizin, affınıza sığınarak söylüyorum, her birimizin cebinde 10 tane banka şubesi var. Evrildik. Öyle bir geçmişten böyle bir nesle dönüştük. Banka reklamlarının olduğu, var olduğu banklara, oturumlara, dinlenmek için, istirahat etmek için oturmayan bir geçmişten faizin her türlüsünü futursuzca tüketen bir nesle dönüştük. Çünkü ataraksiya hastalığına tutuldu Müslümanlar. Kendisine batıdan getirilen, orada iyidir malum çikolatalar. Böyle kendisine ikram mahiyetinde sunulan çikolataya soruyor. Nereden geldi kuzum bu, ben bunu bilmiyorum. Diyor ki nene, ebe, teyze, emmi neyse bunu ben Avrupa'dan getirdim. Ben bunu gavur çikolatası tüketesiniz diye getirdim diyen kişiye ona gavur eli değmiştir. Ben öyle gavurun elinin değdiği şeyi yemem diyen bir geçmişten batının icat ettiği demokrasiyle, laiklikle ve bunların acı meyvelerinden olan çağdaşlıkla, özgürlükle hemhal olan bir nesle evrildik. Gelen çikolataya gavur eli değmiştir diye yemeyen anlayıştan batılıların demokrasiyle yatan ve kalkan bir nesle dönüştük. Niçin? Hangi hastalık bulaştı bize? Ataraksiya hastalığı. Günah umursamaz olduk. Allah demokrasiden için ne demiş? Hiç ama hiç bizi alakadar eder, etmez hale geldi. Yine zinaya meyletmeyin, Allah onu haram kılmıştır ayeti mucibince bir bayanla erkek sokakta karşılaştığında bir bayan kenara çekilir, erkeğin geçmesine edebinden, ahlakından, hayasından müsaade eder ve böyle bir anlayışa sahip geçmişten bugün zinahanelere sessiz kalan bir nesle evrildik. Lafın arasında amiyane jargonla var olan bir tartışma konusuna icabeten, var mısın iddiasına, bu mesele böyle değildir, bunu bile haramdan sayıp bunu söylemenin caiz olmadığını savunan, böyle bir anlayışa sahip olan bir geçmişten milli piyangolara, totolara, lotolara, ganyan bayilerine, iddia bayilerine ses çıkarmayan bir nesle evrildik. Ya lafın arasında bir tezini, savını güçlendirmek babından var mısın iddiasına cümlesini dahi söylemenin caiz olmadığını, kumarın haram olduğu anlayışından hareketle doğru bulmayan bir geçmişten, vallahi milli piyangolara ses çıkarmayan, totoya, lotoya, kumarhanelere, işletmelere sessiz kalan bir nesle evrildik. Neden? Çünkü biz hastalandık. Biz günaha sessiz kalma hastalığına tutulduk. Ataraksiyanın tarifi şu: tepkisizlik, vurdum duymazlık. Tepki yoksulu diye tarif edilir lügatlarda. Biz bugün günah karşısında ciddi, ama çok ciddi, öyle böyle değil, ciddi bir fakirlik içerisindeyiz. Tepki fakirliği, kriz, mevcut krizden daha büyük. Nasıl olur da Müslümanın günaha söyleyecek sözü olmaz? He? Nasıl olur da Müslümanın zulme söyleyecek sözü olmaz? Nasıl olur da zulmü icra eden zalime Müslümanın söyleyecek bir çift lafı olmaz? Nasıl olur da çepeçevre kuşatmış günahlar karşısında Müslüman tepkisizce evinde, oturduğu yerde sabahlayabilir? Nasıl? Bunu Allah Müslümana haram kılmıştır. Müslüman günaha sessiz kalamaz. Müslüman zulmü gördüğünde oturduğu yerde çakılıp kalmaz. Hele hele Müslüman zalimin zulmüne şahit olduğunda söyleyecek, ama söyleyecek mutlaka bir çift sözü olmalıdır. Ben size bir şey söyleyeyim mi kıymetli dostlar? Biraz acı ama. Ama diğer taraftan da gerçek. Biz eğer bugün, şu an bizi çepeçevre kuşatmış günaha söyleyecek sözümüz yoksa, Allah bize rahmet nazarıyla bakmaz. Gözümüz önünde gördüğümüz zulümlere söyleyecek, ortaya koyacak bir kametimiz, bir istikametimiz, bir tavrımız yoksa, Allah bize nusretini ikram etmez. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler zalimlerdir diyen Allahu Azza ve Celle'nin ayetine rağmen, hayatımızda Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen zalimlere "Ey yönetici, sen zalimsin" diyemiyorsak, Allah bize beklediğimiz ikinci ensarını ikram etmez. İşe buradan başlayacağız. Günaha ortak olmayacağız ve sessiz de kalmayacağız. Günaha günah, günahkara günahkar, zulme zulüm, zalime de "ey zalim" diyeceğiz. Demeliyiz ki Allah bize mağfiret etsin. Demeliyiz ki Allah bize rahmet etsin. Demeliyiz ki Allah bize beklediğimiz nusretini ikram etsin. İnşallah. Bakınız dostlar, dememiz gerektiğini, hakikaten meseleye çok ciddi anlamda açıklık getiren bir hadisi şerifi paylaşmak istiyorum. Getirmemiz gerektiğini bununla desteklemek istiyorum. Biz bugün, az önce söyledim, her 300 metrekareye, 500 metrekareye, bilmiyorum, çok ciddi anlamda hesap etmedim ama, bir tekel bayisi düşüyor. Söyleyecek sözümüz olmalı değil mi? Vallahi olmalı. Bugün Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü yerine demokrasinin sözü egemenken ve zulmediliyorken ve demokrasiyle idare edenler de zalim oluyorken, bizim söyleyecek sözümüz olmalı. Niye biliyor musunuz? Vallahi eğer söylemezsek bizde hayır yok. Çok net. Hayır yok. Terk edilmişizdir. Terk edilmeye mahkumuz. Unutulmaya mahkumuz. Allah'ın bizi unutması hakkımızdır. Hak etmişizdir. Niye biliyor musunuz? Vallahi ben demiyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini paylaşacağım. Taberani'nin Hakim'in tahric ettiği bir hadisi şerif. Buyuruyor ki Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İza ra'ayta ummeti tahabu an taqula liz-zalimi ya zalimun faqad tuwaddi'u minhum." Ümmetimin zalim bir kimseye sen zalimsin demekten çekindiğini gördüğün zaman benim ümmetime veda edilmiştir artık. Bu söz kardeşiniz Abdullah'a ait bir söz değil. Temin ederim sizi. Ümmetim artık zalim bir kimseye zalim diyemiyorsa, zalim olduğunu ye zalimun, ey zalim diye haykıramıyorsa, o ümmette hayır yoktur artık. Terk edilmiştir. Bırakın onu haline diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ayette de öyle buyurmuyor mu? Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle, "Kuntum hayra ummetin uhricet linnas, te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munker." Siz hayırlı ümmetsiniz. Evet, insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ama şu işi, şu vazifeyi yaparsanız iyiliği emredeceksiniz, kötülükten de nehyedeceksiniz. Buyurun, zalime zalim diyeceğiz kardeşler. Ve bugün zalimin zulmü ayyukta. Allah'ın hükümleriyle hükmetmiyor, daha ne? Vallahi şimdi zalim meydanlarda cirit atıyorken oturduğumuz yerde sessizliğe bürünme vakti değil. Şimdi zalimin karşısına arzı endam edip, "Ey zalim, sen zulmediyorsun, kulak ver, bu senin hayrına" deme vaktidir. Vallahi onun hayrına. Bugünkü yöneticileri seviyorsa eğer seviciler, zalimin elinden tutsunlar ki Allah ona merhamet etsin. Zulme zulüm diyeceğiz. Zalime zalim, günaha günah, günahkara da günahkarsın kardeşim diyeceğiz. Bu talep bizim talebimiz değil. Bu İslam'ın bir talebi. Onun için biz bugünkü yöneticilere zalim olduklarını haykırıyoruz. Allah bizim sözümüze şahit olsun. Allah'ın hükümleriyle hükmetmedikleri için onlar zalimdirler. Onlar Allah'ın dostluğunu haram kıldığı kafirlerle dostluk ilişkisi içerisinde olduklarından dolayı zalimdirler. Bugün Allah'ın haram kıldığı kumarları işlettikleri için zalimdirler. Bugün Allah'ın haram kıldığı fuhşiyatı serbest bıraktıkları için zalimdirler. Ya Rab, sen sözümüze şahit ol. Evet, böyle bir tavır takınmayı Allah bizden istiyor. İslam bizden istiyor. Emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker bizim vazifemiz. Kaçımız kıyamettik? Demokrasiyle yönetildiğimizden dolayı kaçımızın uykuları kaçtı? Türkiye'de 1.8 milyar litre içki tüketiliyorken kaçımızın huzuru kaçtı? Kaçımız bu münkeri ortadan kaldırmak için gecesini gündüzüne kattı? Allah fedakar kardeşlerimize rahmet etsin. Allah bizi öylelerden eylesin. Ama Allah'ın bize yüklediği bir haktır. Caddelerde, sokaklarda, meclislerde, her yerde biz Allah'ın bize yüklediği o hakkı haykırmakla memuruz. Her yerde dedim değil mi? Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın bir hadisini paylaşayım. Hakikaten her yerde. İşimiz bu ya. Nasıl olur da ben zulme sessiz kalabilirim? Emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker gereği bunu yapmak durumundayım. Nasıl olur da zalimi gördüğümde elinden tutmam? Dur kardeşim, zulmetme. Bak, ben sana yardım etmeye geldim. Zalime yardım edilir mi? Edilir. Zulmüne engel olarak yardım edilir. Bu işi her yerde yapacağız. Ebu Said el-Hudri diyor ki radıyallahu anh, hemen size kaynak söylüyorum ha, öyle hikaye anlatmıyorum. Bukhari Müslim kaynaklı bir sahih rivayet. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki, bir gün Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Ensar'a geldi. Biz oturuyorduk. Dedi ki ey Ensar, bundan sonra caddelere çıkmaktan sakının. Çıkmayın sokağa. Bir anlam verebildiniz mi? Düşünün, Ensar oturuyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam geliyor. Ensara hitaben diyor ki, ey Ensar, sokağa çıkmaktan bundan sonra sakının. Çıkmayın diyor sokağa. Ensar'a birazdan diyor ki, ya Resulallah olmaz. Bizim işimiz gücümüz sokakta, muhabbetimiz sokakta. Yani biz meydanlardayız aslında. Hayatımız caddelerde, sokaklarda geçiyor. Bu iş olmaz ya Resulallah. Ben öyle kardeşler biliyorum ki sabahın köründe çıkıyor. Geç saatlere kadar hayatı hep sokaklarda, caddelerde. Düşünün böyle bir tasvir edin zihninizde. Ensar'ın refleksi doğru bir refleks. Diyor ki ya Resulallah olmaz. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Zişan Efendimiz, tamam, eğer ki sokaklara çıkmadan yapamayacaksanız öyleyse sokağın hakkını verin. Allahu Ekber. Ashab soruyor, ya Resulallah sokağın da mı hakkı olur? Yani sokağın, caddenin nasıl bir hakkı olabilir ki? Tamam, biz caddelerde yaşayacağız, caddelerde olmak durumundayız ama bir sorumluluğumuz var, öyle mi? Caddenin bir hakkı var, öyle mi? Evet, var. Nedir ya Resulallah? Harama bakmayacaksınız. Bir, iki, gelip geçene eziyet etmeyeceksiniz. Üç, selam verirlerse alacaksınız. Dört, sokağın en önemli hakkı emri bil maruf ve nehyanil münker yapacaksınız. Allah bakı var. Sokağın hakkı var mıymış? Belki baksak daha nelerin hakkı vardır, Allahu alem. Onun için zulme sessiz kalmayacağız, hiçbir yerde kalmayacağız. Caddeler bizim, meydanlar bizim, her yer bizim. Biz zulümden taraf olmayacağız, saf tutmayacağız, günahtan yana olmayacağız ve günaha karşı söyleyecek bir çift sözümüz olmalı. Zalime zalim, zulme zulüm, günaha da günah diyeceğiz. Aslında İmam Ebu Hanife bunu çok ciddi anlamda yani bize örnek olarak intikal etmiş ve manidar paylaşacağım. Ama öncesinde bir hadis var. İmam Ebu Hanife'yi niye anlatıyorum? İmam Ebu Hanife'nin burada günaha ortak olmaktan kaçınmasıyla ilgili bir duruşu var. Onun için anlatacağım inşallahurrahman. Ama öncesinde çok manidar bir hadis var. Etkisi altında çok ama çok ciddi anlamda kaldığım bir hadis-i şerif. Ben inanıyorum kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar, birçoğunuzun hıfzında olan, ezbere bildiği bir hadis-i şeriftir. Mefhum itibariyle aktarıyorum, birebir mealinden okumayacağım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, hayır, iyiliği emredip kötülükten nehyetmediğiniz müddetçe, yazdınız mı? Zalimin elinden tutup onu doğruya sevk etmediğiniz müddetçe, bugünün şöyle görüntüsünde böyle gözünüzün önüne getirin, hatta onu diyor hakka yönlendirdikten sonra hakta sabit kılmadığınız müddetçe, Subhanallah, diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, Allah-u Teala sizin kalplerinizi birbirinize düşürecek, sonra sizi de Beni İsrail'i lanetlediği gibi lanetleyecek. Kaynak söyleyeyim mi size? Ebu Davud ve Tirmizi. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani biz eğer zalimin elinden tutup sen zalimsin gel, doğrusu bu demediğimiz müddetçe, hatta o doğruya sevk ettikten sonra onu hakta sebat ettirmediğimiz müddetçe, emri bil ma'ruf ve nehyanil münker yapmadığımız müddetçe, Allah azza ve celle bizim kalplerimizi birbirine düşürecek, sonra da Beni İsrail'i lanetlediği gibi lanet yağdıracak. La kadderallah. Allah bizi bu halden muhafaza buyursun. Vallahi muhafaza olmamız için de yapmamız gereken işler var. İşte bu hadis mucibince İmam Ebu Hanife çok, tarih kitaplarında onunla ilgili muhteşem şeyler var. Tabii bu uzun bir rivayet ama çok çok kısa bir şey söyleyip hemen geçeceğim inşallah bununla alakalı. Abbas halifesi Muktefi'nin veziri İbni Hubeyre. O diyor ki kadılık makamına İmam Ebu Hanife'yi getirmemiz lazım. İbni Hubeyre'nin böyle bir kararı var. İmam Ebu Hanife'ye haber gönderiyor rahimehullah. Diyor ki sen kadı, baş kadı olacaksın. Mühür elinde, bundan sonra hükümler senden sorulacak Ebu Hanife. Haber gönderiyor. İmam Ebu Hanife'nin cevabı la, olmaz. Tabi konuşmalar, süreç böyle uzuyor. En nihayetinde İbni Hubeyre diyor ki söyleyin nihayetinde Ebu Hanife'ye, eğer ki o benim ona götürdüğüm teklifimi kabul etmezse onu hapse atacağım, kırbaçlayacağım ve ona cezalar yağdıracağım. Bir tehdit. İmam Ebu Hanife'nin cevabı dikkate şayan. Diyor ki söyleyin ona, haberi olsun. Eğer ki o var ya o benden Vasıt Mescidi'nin pencerelerini ve kapılarını saymayı istese Allah şahittir ki onun için saymam. Benden bu kadar bir iş istese dahi ben onun bu isteğini yerine getirmeyeceğim. Allah buna şahittir. Vasıt Mescidi'nin pencerelerini saymak, kapılarının adedini belirlemek gibi basit bir iş verse ona söyleyecek cevabım hayırdır. Onun günahına ortak olmayacağım. Allahu Ekber. Sonrasında şöyle bir ifadesi daha var. Ve bu kameti, tavrı ortaya koyarken yalnız ben ve oğlum kalsa dahi istikametimden asla vazgeçmeyeceğim. Buyurun. Zalime zalim, zulme zulüm, günaha da günah diyen bir hoca. Ebu Hanifelere ihtiyacımız var. Allah bize bahşetsin. Onun için 109. ayeti kerimeyi bu anlamda tamamlıyorum. Bize azığı şuydu. Günah safında yer almayacağız. Günaha da tepkisiz kalmayacağız. Ataraksiya hastalığının tedavisi ateşpare olmaktır. Osmanlıca'da ateşpare yerinde duramayan her şeye refleks gösterene denir. Ataraksiya tepkisizlik, ateşparede tepki göstermek. Asrımızın ateşparesi olmayı Allah bize nasip etsin. Bunu konuştuk. 110. ayeti kerime. Mealen okumuştum. Allahu Azza ve Celle günah işlerler de tövbe ederlerse Allah'ı bağışlayıcı bulacaklardır buyuruyor. Tefsir-ül Furkan'ın 5 senelik böyle serüveninde biz tövbeye dair işlediğimiz, yaptığımız dersler oldu elhamdülillah. Ama üzerinden biraz zaman geçmiş olmasının verdiği bir cesaretle ben tövbe fıkhını yeniden masaya yatırmak istiyorum müsaadelerinizle. Ama kısa, öyle çok detaylandırmadan inşallahü rahman. Allah Azze ve Celle tövbe etmekten bahsediyor. Mealen, tövbe edin, günah mı işlediniz? Tövbe edin, ben de sizi bağışlayayım diyor Allah. Halas. Birilerine aracı kılın demiyor ayette. Değil mi? Öyle bir şey yok. Birileri sizin adınıza tövbe alsın da demiyor. Direkt Allah'tan isteyeceğiz, Allah da verecek. Halas. Bu kadar basit. Bize işimizi kolaylaştıran Allah'a hamdolsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ama tövbe fıkhına ve bununla ilgili ayetlere geçmeden önce bir şeyin altını çizmek istiyorum. İnsanız. Ve insanı kategorize ediyoruz şimdi. İnsan, günahkar ve günahkar olmayan insan diye bir kategorize doğru değil. Tekrar ediyorum. Başa insan yazdık. Ve iki tane böyle yan çizgiyle ayırdık. İnsan ikiye ayrılır. Hata eden insan, hata etmeyen insan. Bu kategorize doğru değil. Doğru kategorize şu. Günahkar insan, yine ikiye ayırıyoruz. Günahına tövbe etmiş insan, günahına tövbe etmemiş insan. Doğrusu bu. Niye? Kullun beni Adem hattaun. Bunu söyleyen ben değilim. Size İbn-i Mace kaynaklı bir hadis söylüyorum. Bütün Ademoğlu günahkardır. Ve hayrul hattain ettevvabun. Bütün Beni Adem hatadır, hata işler, günahkardır. Ama diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, hata işleyenlerin en hayırlısı günahına tövbe edendir. Allahu Ekber. Buyurun. Dolayısıyla biz hatalı insan, hatasız insanı geçtik. Hatalı insanlar ama hatasına tövbe eden, hatasına tövbe etmeyen. Allahu Azza ve Celle bize hatasına tövbe edenlerden olmayı ikram etsin. Peki bunu öğrendik. Hata ediyoruz. Hasbel kader günah işliyoruz. Ve alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin buyruğu üzerine biliyoruz ki hataya, günahına tövbe edene Allah affedecek. Ama nasıl bir tövbe? Buna yine ayetle cevap verelim. Bismillah. Ya eyyuhellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, kime seslendi Allah? Sana, bana, hepimize. Dedi ki tövbe edin Allah'a. Nasıl bir tövbe? Tevbeten nasuha, yani nasuh bir tövbe. Karşılığı ne biliyor musunuz? Bir daha yapmamak üzere bir tövbe. Samimi bir tövbe. Nasuhun kelime karşılığı samimi olmak. Samimi kelimesine bakın lügatta. Samimiyetin karşılığı şu, yapacağımız işin ispat edilmesi demektir. Günah işle, tövbe et, hatta tövbenin hemen ardından bir daha aynı işle. Bu tövbe Kur'ani literatürden hareketle söylüyorum, nasuh tövbe değil. Nasuh tövbe bir daha yapmamak üzere, subhanallah. Ve bunun garantörü Allah. Siz eğer ki asa rabbukum en yukeffira ankum seyyiatikum, siz böyle yaparsanız Allah sizi umulur ki affeder. Bunun garantörü Allah. Birazdan buna dair örnekler paylaşacağım inşallahü rahman. Biz günahımıza bütün içtenliğimizle, yani nasuh bir tövbeyle tövbe edelim, bağışlayacağını vaat eden Allah'tır. Siz Ebu Tuveyl'i duydunuz mu? Tefsir-i Furkan'da ilk. Ebu Tuveyl radıyallahu anh. Tövbenin mahiyetini anlatacak şimdi. Onu misafir edeceğiz Tefsir-i Furkan'a. İnşallahurrahman. Ebu Tuveyl, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama geliyor. Tabarani kaynaklı bir hadis paylaşıyorum sizinle. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Resulallah, benim bir maruzatım var, iletebilir miyim? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onu dinlemeye başlıyor. Diyor ki ya Resulallah, bir adam var. Öyle böyle değil, acayip günah işlemiş. Ama öyle böyle değil, hatta şöyle bir ifade var. Senin bildiğin ve bilmediğin bütün günahlar. Öyle diyor. Yani tabii mübalağa ediyor. Diyor ki yani acayip günah işlemiş ya Resulallah. Öyle böyle değil. Diyor ki o adamın tövbesi kabul olur mu ya Resulallah? Yani bak öyle böyle değil ya Resulallah. Yani inan senin bildiğin bilmediğin böyle akla ziyan günahların içerisinde debeleniyor. Bu adamın tövbesini Allah kabul eder mi ya Resulallah? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki sen diyor Allah'a ve Resulüne iman ediyor musun? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anlamış ki aslında soruyu soran kendisini anlatıyor. Biz de yapmıyor muyuz bazen? Hocaya soru sorarken bir adamdan anlatıyoruz. Aslında biziz. Yaşadığımız bir şey yani. Oluyor bunlar. Aleyhisselatü vesselam soruyor ona, diyor ki sen Allah'a ve Resulüne iman ediyor musun? Diyor ki şehadet ederim ki Allah Azza ve Celle birdir. Bir ilahtır. Ve yine şehadet ederim ki sen onun peygamberisin ve kulusun. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam öyle dedikten sonra diyor ki bak diyor, sen diyor nasuh bir tövbeyle tövbe edersen Allah senin geçmiş bütün günahlarını affedecek. Hatta ötesini söyleyeyim, geçmişte işlediğin bütün günahları hasenata tebdil edecek. Adam bunun üzerine diyor ki ya Resulallah sen beni anlamadın. Sen beni anlamadın. Öyle böyle günah değil ya Resulallah. Sen bilmiyorsun nasıl günahlar. Senin haberin yok. Yani öyle de mi olsa affeder? Allah Resulü aynen ifadeyi tekrar ediyor. Sen diyor nasuh tövbeyle tövbe et. Bir daha yapmamak üzere tövbe et. Nasuh tövbenin karşılığı. Bir daha yapmamak üzere tövbe et. Allah geçmişini bağışladığı gibi geçmişte işlediği günahları hasenata tebdil edecek. Ravi diyor ki biz ashab oturuyorduk. Bu müjdeyi duyduğunda kalktı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi ve gözden kaybolana kadar tekbir getirerek gitti. Diyor ki bu müjde ona yetti. Vallahi bize de yetmeli. Hasbel kader işliyoruz ve günahkarız ki ya Rab bizleri aff ve mağfiret eyle. Bizleri hakiki anlamda nasuh tövbeyle tövbe edebilenlerden eyle. Vallahi buna tekbir getirilmez mi? Allahu Ekber. Nasıl bir müjde bu? Geçmişini bağışlayacak ve geçmiş günahlarını samimi tövbenden ötürü Allah hasenata tebdil edecek. Allahu Ekber. Allah bunu vaat ediyor. Vaadin sahibi Allah. Sıradan birisinden bahsetmiyorum. Ya bir bürokrat iş vaat ettiği zaman sabahlıyoruz kapısında. Yanlış mıyım? Subhanallah. Ya bir iş görüşmesinde başarılı olacağınızı işte bir şey taahhüt etti sabahlıyoruz orada ya. Bu vaadi Allah veriyor bize. Bağışlayacağım diyor ya subhanallah. Bize bildirmiş risaletiyle değil mi? Bunu ciddiye almak lazım. Bununla hemhal olmak lazım. Ve bunu söylerken de Allah da şahittir. İlk önce nefsimi ve sonra da sizi bu anlamda nasihatlendiriyorum. Ömer radıyallahu yani meseleyi ciddiye almakla alakalı örnek paylaşmak istedim. Dedim bu tam yeri anlatmakta fayda var. Ömer radıyallahu an hilafeti döneminde birisi geliyor yanına Şam'dan. Nasıl gidiyor Şam'da ahval? İyi. Tabi farklı kaynaklarda uzun uzun var. Ben mefhum itibariyle paylaşıyorum dostlar. Şam'daki ahvali soruyor tabi. Diyor ki Emir al-Mu'minin iyi ama bir tane adam var hep sarhoş geziyor. Öyle mi ya? Tamam. Mektup yazıyor Emir al-Mu'minin. Kime? Sarhoş adama. Gafir suresinin baş ayetlerini Hamim diye başlıyor ya Bismillahirrahmanirrahim. Orada bir kısmını okuyacağım sadece. Gafiriz zembi ve kabili tevbi. O ki günahı affeden ve tövbeleri kabul edendir. Ayet öyle. Bu ayetin içerisinde olduğu birkaç ayeti kerimeyi mektuba yazıyor. Sonra o muhabbet ettiği, muhatap olarak konuştuğu adama diyor ki bu mektubu o ayıldığında ayık esnasında ona teslim et. Oldu mu? Tamam. Dönüyor Şam'a. Şam'a döndüğünde hakikaten o adamın ayık gezmesini kolluyor, gözlüyor ama öyle bir türlü de denk getiremiyor. Yani hep demek ki içiyor ve onu ayık yakaladığında da mektubu eline tutuşturuyor. Diyor ki sana müminlerin emiri Ömer'den mektup var. Diyor ki hemen açıyor bakıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim diye başlayan ayeti kerime ve içerisinde gafiriz zembi ve kabiliz tevbi. O ki günahkarları mağfiret eder ve tövbeleri kabul edendir dedikten sonra dönüyor mektubu getirene diyor ki kardeş bu mektup müminlerin emiri Ömer'den değil Allah'tan geldi. Aha da sen şahit ol ki Allah benim şimdiye kadar içtiğim o içkiden ötürü günahları silecekse bıraktım. Bu mektubun sahibi Ömer değil Allah'tır. Aha da bırakıyor. Biz de okuyoruz değil mi her gün? İnna Allahu gafurur rahim. Biz de bir şeyler çağrıştırmalı. Tövbe kapılarını aralamalı. Ve okuduktan sonra da o adamın dediği gibi demeliyiz. Bu Allah'tan bir mektup. Samimi olduğumuz zaman Allah Azza ve Celle'nin bizi bağışlayacağını bizatihi kendisi haber veriyor dedik. Samimi tövbeye ve hayatımız önceki süreci itibariyle nasıl olursa olsun samimi bir tövbe nasıl yapıldığıyla alakalı bir örnek. Ve samimi tövbe yapıldığında da Allah'ın nasıl bir muameleye tabi tuttuğuna dair bir örnek vermek istiyorum. Sonrasında da bitireceğim inşallah. Ben hafızam eğer yanıltmıyorsa bu rivayeti Tefsir-ül Furkan'da işledim ama hangi derste ne zaman hatırlamıyorum. Ama tekrar etmekte fayda var. Ve şimdiden de söylüyorum. Mevzusu geçtiğinde uygun bir zaman diliminde ben bunu yine anlatacağım. Sonra demeyesiniz Abdullah Hoca yine anlattı. Anlatacağım, şimdiden söylüyorum. Çünkü bu hakikaten manidar bir örnek. Kifl. Duymuşsunuzdur. Allah Azze ve Celle bize kiflin tövbesinden ikram etsin. Kifl, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminden çok önce bir peygamber asrında yaşamış birisi. Hikaye anlatmıyorum, Tirmizi kaynaklı bir hadis anlatıyorum. Bağdat hikayesi değil. Oradan buradan alınmış bir şey değil. Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden, geçmiş peygamberlerin ahvalinden, durumundan ve onun o dönemin vakasından bir şeyi bizlerle paylaşıyor. Bize anlatıyor. Allah nasihat almayı nasip etsin. Kifl, zengin mi? Zengin. Günahkar mı? Gani. Yok yok. Günah namına kifl de yok yok. Zengin ve günahkar. Zinası, içkisi, tefeciliği, aklınıza ne gelirse kifl de var. Kifl, sokakta gelip giderken gördüğü ve hoşlandığı bir kadını arzu ediyor. Bacılarımızın affına mağruren anlatıyorum. Diyor ki bu kadına sahip olmalıyım. İşi gücü günah. Dervişin fikri neyse zikri de o. İşi gücü günah kiflin. Allah ona merhamet etsin, etmiş de. O kadını gözüne kesti, diyor ki bu kadının sahibi olmalıyım. Gel zaman git zaman o kadın zor durumda kaldığından ötürü borç para isteyeceği zengin kifle gidiyor. Diyor ki kifil, bana sonra ödemek karşılığında biraz borç para verebilir misin? Kiflin fikri bozuk, zihniyeti bozuk, günahkar bir adam. Diyor ki kadın, ben sana bunun fazlasını da veririm ama bir şartla benim olacaksın. Beraber olacağız. Kadın diyor ki vallahi olmaz. Ben böyle bir günahı ömrümde işlemedim, olmaz. Gidiyor kadın. Kadın bir müddet sonra geliyor. Diyor ki kifile, senin istediğini kabul etmek durumunda kaldım. Yoksa evlatlarım ölecek. Allah kimseyi açlıkla imtihan etmesin. Evlatlarım için bunu yapmaya karar verdim ey kifil. Seninle beraber olacağım ama o parayı bana vereceksin. Çünkü ben çocuklarımın gözümün önünde ölmesine dayanamıyorum. Zor durumda kalıyor. Tabii kifilin bununla hiç alakası yok. Kiflin tek bir isteği var, o kadına sahip olabilmek. Kifil tam kadına yanaştı ve beraber olacakken, kadın tir tir titriyor. Titremenin de ötesinde hüngür hüngür ağlamaya başlıyor kadın. Soruyor kifil, diyor ki niye ağlıyorsun be kadın? Diyor ki ben Allah'a ne diyeceğim? Ben ömrümde böyle bir günahı ilk defa işliyorum. Ve vallahi işliyorum çünkü çocuklarım ölecek yoksa. Vallahi Allah'a karşı bu günahla nasıl çıkacağım? Bunun hesabını vermenin endişesinden ötürü ağlıyorum. Bilesin ki kifil, bu günahı işliyor olmama sebep olan tek şey benim fakirliğimdir. Kifil geri adım atıyor. O kadının hüngür hüngür ağlamasına ve sırf o günahı ilk defa işliyor olduğundan ötürü ağlamasına dayanamıyor ve diyor ki sen sırf fakirliğin sebep olduğundan ötürü bu günaha ağlıyorsan ben zenginken ağlamalıyım. Senden daha çok layığım diyor. Parasını veriyor. Kifil kadını gönderiyor. Ellerini semaya kaldırıyor. Diyor ki ya Rabbi kifil artık vazgeçti. Kifil günah istemeyecek bundan sonra. Günah kifil kadın istemeyecek. İçki istemeyecek. Zina istemeyecek. Haram istemeyecek. Kifil vazgeçti ya Rabbi. Sabah oluyor. Kifil piyasada yok. Gören de yok. Kifili eden de yok. Yok. Orada yok, burada yok. En sonunda diyorlar ki biz gidelim bari kifilin evine bakalım. Kifil nerede? Açıyorlar ve bakıyorlar ki kifil ölmüş. O gece Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ama kapıda da şöyle bir yazı yazılı. İnnallâhe kad gafara lil kifil. Şüphesiz ki Allah kiflin günahlarını affetti. Kimse bir anlam veremiyor. Çünkü kifil bir gün öncesinde eve kadın getirmişti. Bir gün öncesinde günah işlemişti. Ve o güne kadar kifil eşittir günahtı. Kimse böyle kapının üstünde yazılı duran bu yazıya bir anlam veremedi. Ta ki Allah elçisine o günün ve o dönemin peygamberine işin hakikatini vahyedip Allah'ın kifli affettiğini haber edene kadar. Tövbe kapısı her zaman açık. Yeter ki biz samimi olalım. Allah bize samimi tövbe ikram etsin. Allah bize şu anda günahların bizi çepeçevre kuşattığı bir ortamda yaşıyoruz. Allah günahların en aza indirildiği, İslam nizamının tatbik edildiği hilafeti de bize acilen ikram etsin. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Allah söylediklerimizle amil, amel ettiklerimizle de söylemeyi bize nasip etsin. Allahu Azze ve Celle cümlenizden razı olsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.